क्या? कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है। मुझे शर्म आती है। देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी। I love you. Yeah! इश्क हुआ कैसे हुआ? अच्छा हुआ जैसे हुआ। इश्क हुआ कैसे हुआ? अच्छा हुआ जैसे हुआ। ना मैं जानूं ना तू जाने क्यों हो गए हम दीवाने। अच्छा हुआ जैसे हुआ। जागे जागे अरमा है सोया सोया ये जहां है चोरी चोरी आके मुझे मिल। सन सन सन सन सन सन सन सरा गुन गुन गुन गुन गाती है हवा। सन सन सन सन सन सन सन सरा गुन गुन गुन गुन गाती है। फिर क्या है डर जोशीली बातें यूं ना कर। प्यार है तो जोश भी है होना है क्या होश भी है। ना मैं जानूं ना तो जाने इश्क हुआ कैसे हुआ? अच्छा हुआ जैसे हुआ। La la la la la धीरे धीरे हाले हाले हाले हाले धीरे धीरे दिल को मिली है मंजिल। भीगी भीगी रात में प्यारी प्यारी बात में खोया खोया रहता है दिल। रुक रुक रुक रुक रुक रुक हम सफर। झुक झुक झुक झुक झुकती है नजर। रुक रुक रुक रुक रुक रुक हम सफर। झुक झुक झुक झुक झुकती है नजर। एक पल हमें तुम बिन चैन कहाँ। दोनों दिलों की है एक दास्तां। फिर भी है क्यों ये दूरियां। देख मुझे यूं न सता। होना है क्या किसको पता। हुआ जैसे हुआ।